وتنحتون او تاسو توګی او تراشی نحت دا تراشلو ته وای وتنحتون تاسو تراشی نحت او نجر او البر یدا تراشلو ته وای توګلو ته وای او باب د دې راضی یعنی زوره به درې بو نحت ینحتو وتنحتون او تراشی او توګی من الجبال د غروننا بیوتن کورونا دی با غرون تراشل او پائے کی سو سوچا تا بنگلے بے زان لجوڑو لے فارحین دا فارحین گن مانا گانے علماء اکڑی ضرورت نشتا فخر کوئی یو خو غر تراشی او ضرورت تے زان لکور جوڑے نو پرون تیر شول جدا درستی یو بلا ضرورت غرون تراشی مقصد دے فخر او تکبر دے نو یو مانا دا فارحین داو تکبر کوئی فخر کوئی یا فارحین دا معنی موا خلق لخپل هنرمندی خیئی چی زمونگ دا سی هنر دے زمونگ دا سی صنعت دے زکر دا سمودیان پا صنعت کی دیر مشورو دا سمودیان پا صنعت کی دیر مشورو بلکہ دا دوار قومون چی عادیان و سمودیان دی دا دی گونت طاقتور قوم اللہ وئی سور فجر کی چی دا دی گونت بیا پیدا شوی لی نو تاسو تکبر کوئی خلق لخبل هنر خکار کوئی فتقوا اللہ واتویعون دا اللہ نا اویری گئی او زما تابداریو کئی زما دا نقش قدم پس را روان شئی ولا تتویعو امر المسرفین تابداری مکوئی دا حکم او دا فیصلی دا مشرکانو دا دا حضرت صالح علیہ السلام پا قوم کی یو نه کسانو او غی دا طول قوم مشری سنبال کرے وان او دا غشپا او رسو چو فکر جرگی او مشوری دا حضرت صالح علیہ السلام پا مقابل کے لیکن ان تاسو گرے کافر جرگی دا غی سوچونا دا امت مسلمہ دا غی دا تکلیف دا پار دے دا تیر صالح علیہ السلام پا قوم کی نه مشرانو دا غی خوب او سوچ او ویخا او ناس تا پاستا طول دا حضرت صالح علیہ السلام بارکی تکلیف رسولو ولا تطیعو امر المسرفین تابداری مکوئی دا حکم او دا فیصلی دا دی مشرکانو اللذین دا حق کسان لیفسدون فی الارض چه فساد کئی پزمکہ کی فساد سدے دا اللہ و دا اللہ دا حبیب نافرمانی دا فساد دے دارنگی مسلمان لتکلیف رسول دا فساد دے شرک قول فساد دے رسم و رواج و بدعات فساد دے ولا یسلحون او غی اصلاح نکئی یعنی دا اللہ دا عوامر و پابندی نکے دا نہ کسانو لکہ رست را روان دیو دی دا حضرت صالح علیہ السلام دا قتل بندو بسم کرو لکہ گو ریتا سور رست را روان دی سور نمل کی دی سورت پسی ذکر کئی دی دا نہ کسانو اتم سلوی اختم نمبر آیاتو گو ری دی نلسم پاری ورپسی سور نمل لے فرمائی وکان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون وکان فی المدینہ او پخار د حضرت صالح علیہ السلام کی تسعۃ رہط نہ کسان داد قوم شرانو یفسدون فی الارض فساد بے کو لو پزمک کی دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا صالح علیہ السلام نا فرمانی بے کولا ولا یصلحون اصلاح نکولا دا دیو ملک دا تباہی اسبابی چی مشران فساد کئی خو اصلاح نکئی قالو ویلیو دی مشرانو پخپلو فساد کیو فساد دامو تقاسمو باللہ رادی جی قسمونو خریو بلت پنم دا اللہ لنو بیتنہو چی خام خادش پیا حمل بکو پدی صالح علیہ السلام و اہلہو او دد پا اہل عیال ویدے بسرد مرگرو دا بال بچ پی لقتل کو ثم لنقولن لولیہی او بیا خام خاو بوایو منگا وارسانو ددتا کئی تپوس کئی قسم بورتو خرو ما شہدنا محلک اہلی ہی چی منخو حاضر شوینو زید حلاکت دا اہل دتا خرو ما شهدنا مهلک اهله چې مون خو حاضر شوینو زید هلاکت د اهل دتا و انا لصادقون او بشک مون خامخارشتنیو و مکروا مکرا و مکرنا مکرا و مکروا مکرا او مکر و فریب کړو دای د قتلول د صالح علی السلام مکرا مکر و فریب و مکرنا مکرا بندوبس کړو مونږ بندوبس داغ د خلاصول او دای د تباہی وهم لا یشعرون او دوی پویدل نا فانظر نو ګره حبیب کیف کان عاقبت مکرهم سرنګو اخیری انجام داغی د مکر او فریب انا دمرناهم دا چې هلاک مکلغوی وقومهم اجمعین او قوم داغوی ټول فتلک بیوتهم خاویا نو دغدی حبیب کورونه پرات دی خاویا لڑی دلی بما په سبب داغ ظلمو چې ظلم کړو ان فی ذلک لآیا بیشک پدی کی خامخا عبرت تے لقومی یعلمون دا حقی قوم دا پارا چیفو ہی اللذین نا کسانو یفسدون فی الارضوے چی فساد بے خول پزمکا کے ولا یسلحون او اصلاح نکولا قالو ویلیو دوی حضرت صالح علیہ السلام تا انما انت من المسحرین بیشک ایت د جادو کړو شونا قوم پیغمبر ته یار پتا چا جادو کړي او ال اعوذ بالله تا باندې چا سحر کړي وې دا غید و جن دماغ د کار نه کوي نو مونږ ته اگړې وړې خبرې کې قالو دی ویلو انما انت بیشکت من المسحرین د جادو کړو شونې پتا خو لګه چا جادو کړی چا دربانې سحر کړی ویسو اسوپت بالسحر فبت ولا عقلك اے بس تاسو جادو رسیدل نو ستاغ عقل ټول خراب کړی نو زکت العیاذ بالله منتدا ګډې وړې خبرې کې او زکت پیغم ما انت نیت الا بشر مثلنا مگر بنی آدمی زمون غنتی مونگم خوراک کو تم خوراک کے مونگم انسانان یو بشر یو تم بشر او کتوی ز پیغمبرم فاتم آیت نرور مونگت سموجزا ان کنت من السوادقین کچریت درشتن نام حضرت صالح علیہ السلام اللہ تا فریادو کو جڑیو کا او یو غٹا گٹاوا آغین اللہ او خرویستا او دی اوخا کی سورا موجزی وی یو خود گٹی نرواتا بل دمر غٹا و چی دمر غٹا اوخا چتا نو بل دراوتو سرا اغا حاملوا او دا آغی بچے پیدا شو شو دپا کی دمر دیرو چی دی ټول قوم تا کافی کیدن قال ویلیو حر صالح علیہ السلام هذه ناقتن ویدا اوخا دا لها شربن دید پارا نمبر دے دو بوسکلو ولکم او تاسو دا پارا شرب یومن نمبر بی دو رز دو بوسکلو معلوم مکرری ویداو خدا او موجزتن اللہ پیدا کا خو یو رز بدی دی چنیو بتاسو سکی بل رز بیدا سکی دا نمبر او تقسیم اور لوگ هذه ناقتن داو خدا لها شربن دید پار بوی نمبر دو بوسکلو ولکم شرب یوم معلوم او تاسو د پار بوی نمبر دو بوسکلو دورز معلومی ولا تمسوها و مرسوی دیوخی تبیسو ان تکلیف وردیوخی لتکلیف نرسوی فیاخذکم عذاب یوم عظیم ورن ابنی سی تاسو لرازاب دو رزلوی فاقروها نو دید دیوخین لاس اخپی پری کڑیو قتل کڑیو او دیکھ گر قرآن اصول ذکر کئی پدائی کی یو بیکارا او خطرناک کافر نو ټول قوم ورته ویل دا اوخه قتل کا. نو قتل کړي یو دا خو نسبت ټول قوم ته کی. دا یو مسله ده چې ګنا په یو کلی کې کیږي یو یې کوي خو نور په خوشاله. نو دا ټول لکه ګنا کوي. لکه بعض یونو کې جوارۍ کیږي نو د قوم مشران هغه کې پیسېل ویره مول را کوي نو بیا جوار دا ټول دا سیدی لکه جواری چې کوي. یا یو بل خراب کار کیږي او ګنا کی او قوم پاغي راضي او خوشاله ده نو دا ټول په ګنا کې شریک دي. ځکه ګوره قتل کړي او خیو ده لیکن وی فاقروها دی ټول دا او قتل کا فاصبحوا نادمین نو ګرځید الخپیمانا فاخذهم العذاب ننی ولو دوی لر عذاب یو خطرناک او سخت زلزله په الله را وستا. ان فی ذلک لآیه بیشک پدی کی خام خانشان او عبرت ته وما کان اکثرهم مؤمنین نو ډیر پاوی کی مؤمنان و ان ربک او بیشک ربستا لهو العزیز الرحیم خامخا غالب او زور ورده د دشمنانو نه انتقام غسته شي الرحیم مهربان رحم کون کې له پخپل دوستانو. د زینداش پغم واقعا په دې صورت کې الله رب العزت د خپل حبیب د تسلی د پاره ذکر کوي. فرمایي کذبت د دروغ نسبت کړو قوم لوط قوم د حضرت لوط علیه الصلاۃ والسلام المرسلین پیغمبرانو ته. اذ قال لهم کلچ ویلی و غویتا اخوهم رور دا غوی نسبی لوط لوط علیه الصلاۃ والسلام الا تتقون آیا تاسو د الله نه یری گئیلا. وردا سو جملی د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په وعظ او نصیحت کې مشترکه طریقې سره ذکر کړي. یو پک دام د الا تتقون آیا تاسو الله نه یری گئینا چې تاسو د یو الله عبادت شروع کړي او شرک پریزي. داد تقوا د پرزگاری حکم تمام انبیاء علیہم السلام خپل قومونو تکړه او د الله یرا او تقوا داد تمام دین لرا جمع کون کیدا. زکا تقوا معنا دا اوامر پزے زیر اوڑل د نواحیو نه اجتناب کول. انی بیشک ازلکم تاسو د پارا رسول پیغمبرم امین امانت دار ہے اس قسم خیانت در سرنکو بلکہ امانت طریقے سرد اللہ دین تاسو ترسو. انی لکم بیشک از تاسو دپارا رسول امین رسول ما امین امانت دار فاتقوا اللہ ند اللہ نہ اویرے گئی و اطیعون او زما تابداری اختیار کئی. دا اللہ خوف پزر کراولی شرک پریزئی دا خپل نور گناہون پریزئی او خپل زندگی دا اللہ دا حکم مطابق کئی و اطیعون او زما تابداریو کئی. وما اسألکم او نغوارم تاسن علیہ پدی بیان دا دین من اجرن سمزدوری زتا سن د هیڅ قسم دنیوي اجر مطالبه نکوم. ان اجریا ند مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر په پالون کی د تمام مخلوقات والے. د انبیاء علیهم السلام په وعظ او نصیحت کې د حفظ الدرجات لحاظ وی ورډم به غید شرک او کفر نه منا کړ نو داغی نفس چپائی کی کم نقصان دے نو آور تکی. لکا حضرت حود علیہ السلام و صالح علیہ السلام قوم تا بیان کولو نو داغی دا شرک او دا کفر درد نفس چنور سو نقصاناتو پکی نو ایور تا ہوئی دیتا وی پا دعوت کی دا درجاتو لحاظ کولی او دا اهم خبر دا د درجات و خیال کول. ذین دار انبیاء علیہم السلام چې او منکر موجود نه دین داغه طرف ته توجه نه کوي قوم کی. اتاتون الذکران من العالمین آیاتا سورات للکوی نارینو ته د مخلوقاتنا. اگر مخامخ مخامخ قوم ځان ته مخاطب کړي دام د انبیاء علیہم السلام د دعوت یوې صدا کله ګور کده دی درجات لحاظ نشي اهم شه دی پریخو او دویمه درجه کې دی شروع کو دویمه درجه والے دی تر کو دریمه دی شروع کو نو دا دعوت ته خو په طریقې د پیغمبرانو نه انبیاء علیہم السلام ابتدا دی ایمان او د توحید نه کړي وا او هغه پسې الاهم فل اهم هغه روان دی کولو. اتاتون الذکرانا آیاتا سورات للکوی نارینو تا من العالمین د مخلوقاتنا د دینه مخ کې په عالمینو کې دا بد فعل چانو کړي دید دې ابتدا کړي وا وتذرون او پرېګ دی تاسو ما هغا خلق چې پیدا کړی دی لکم تاسو د پاره ربکم رفستاس من ازواجکم د بی بیا نستاسنا یعنی شرعی نکاحونه نکوي او تاسو د نکاح نه علاوه خلاف فطرت کارونه کوي. اتاتون الذکرانا آیاتا سورات للکوی نارینو تا من العالمین د مخلوقاتنا د دینه مخ کې په عالمینو کې دا بد فعل چانو کړي دید دې ابتدا کړي وا وتذرون او پرېګ دی تاسو ما هغه خلق چې پیدا کړی دی لکم تاسو د پاره ربکم رفستاس من ازواجکم د بی بیا نستاسو نه یعنی شرعی نکاحونه نکوي او تاسو د نکاح نه علاوه خلاف فطرت کارونه کوي. او دې کې تفسیر مظهری او نور مفسرین یو قول نام ذکر کړي چې وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم دای یعنی خلاف فطرت صحبت د بیبیانو سرم کولو ندی کې داغي خبره رد ده چې تاسو موضع الحرس تراتلل نه کوي او خلاف فطرت تراتلل کوي دایو طریقم د دا دای د وخت نه راځو چې موضع الحرس اغه پریخ ولک الله و نساء وکم حرس لکم فاتو حرسکم ندای موضع الحرس ترکړو او داغه فزیبانی خلاف فطرت صحبت کولو د نساء سره وتذرون او پریګدای تاسو ما خلق لکم چې پیدا کړی دی تاسو د پاره ربکم رفس تاسو من ازواجکم د بی بیان تاسو نه بل انتم بلکی ای تاسو قوم عادون یو قوم چې د حد نه تجاوز کول کیه یعنی تاسو د انسانیت نه ورتیر شوی یی بلکې دمر د حد نه تجاوز مکړه چې علماء تفسیر لیکلی دا تاسو چې کوي دا کارونه خو په حیواناتو کې نشته یعنی د حیواناتو نم تاسو په بد اخلاقی کې دې کې ورتیر شوی یی بل انتم قوم عادون بلکې ای تاسو یو قوم عادون دا حد نہ تجاوز کو ان کی بالکل دے انسانیت دلار نوڑی دریئے. قالو ندی ورتویلی لئن لم تنتہی کچر من نشوی تو دا انبیاء علیہ السلام صفا خبر آگا دیو جنگور دعوت کی صفا صفا خبری وی سوک منل نمنل جڑاوی دل نجڑاوی دل دا دا چاپ ہوس کی نشتا دا انبیاء علیہ السلام پا نرم لہجا پسفا الفاظو کی پورا دعوت ہو دا دا گول مول دا سدا خواد خواد چل وال چل انبیاء علیہم السلام تنورتلو ندا دا غی طریقہ وگر سنگا سفا الفاظو کی ہوئی دا شرک ردیو کو بیاچی پکی سدی نو برابر خطاب ورسرکے. قالو دی ورتویلو لئن لم تنتہے کچریتا منا نشوی یا لوت اے لوت علیہ السلام لتكونن نخام خاشبت من المخرجين د شړل شونا مونږ به دې وطن نو شړو یا خو به مونږ د شرک او کفر او د بدو اعمال او افعال نه منې کې. قال حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلیو انی لعملکم بیشک زستا سود دی عمل د پاره من القالین د بد غنون کنا ستاو دی عمل سره می بغض دے ستا سود دی عمل سره زما کینہ دا. قال ویلیو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام انی بیشک ز لعملکم د پاره د دی عمل ستاسو داتا او چې سامل کوي زیم دې د پار من القالین اے من المبغضین د بغض ساتون کنا دا قلا په معنا د بغض رازی قلا په معنا د بغض رازی. بعض علماو د قلا د یای او د واوی سفر کړي او دې دې کې دا د یایو نه نه دا په معنا د بغض رازی انی بیشک از لعملکم من القالین یم د پار د عمل ستاسو من القالین د بد غنون کنا ستاسو د عمل سره می بغض ده او ستاسو د عمل لره ز بد غنم ز یم عمل ستاسو لره بد غنون کی او ستاسو د عمل ما ته بد ښکاری ستاسو د عمل دا ما ته بد ښکاری. امام راغب رحم الله وای قلا یقلی داوی کچا غرذل فمن جعله من الواو فهو من القلب نو کله چی واوی شی ناقص واوی شی نو بیا دا پمانا د ارم یرازی لک عرب وئی قالت الناقه براكبها اوخی وئی غسور سړی چی پسور او غرذل پمانا د رم یرازی نو کله ک مصدر قلون شی نو دا بیا په معنا د رمی او د غرزول راځي او کله کدا په معنا یعنی د یایو نشي نو به دغه معنا د بغض پر معنا د بغض پکې دا نو قلا په معنا د ابغض ده او دا یایي ده انی بیشک از لعملکم د فار د عمل ستاسو من القالین د بد غړون کو نه رب اے زما ربا چکل دا اللہ پیغمبر لوط علیہ السلام دا قوم دی ایمان روڑو نا امید شو او دا غی زد و عناد انتہا تو رسیدو نو اللہ تے او جڑل رب اے زما ربا نجینی نجات راک ماتا و اہلی او زما دے اہل و عیال و تابدارو تا مما دا غسن یعملون چی دے کم عمل کئے یا اللہ دا دے جس کئے ما تا او زما دې تابعدارو ته د دین نجات راکې دام درته وای چې په هر مشکل او تکلیف کې د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام عاجزی او فریاد ذات در رب العالمین ته رب نجنی واهلی مما يعملون. حالان کدا سمره د لوی نسب خاون نه لوط علیہ السلام نه ابراهیم علیه السلام وراره ده دانه چې په مشکلاتو کې حضرت ابراهیم خلیل الرحمن ته دی आवाजونه کوي بلکې سوي رب اے زما رب. او په دې صفت د ربوبیت سوال کول دا د تمام انبیاء علیهم السلام سنت دی. هر یو پیغمبر چې داغه ذکر قران شریف کې راغله ناغه د الله رب العزت نه په صفت د ربوبیت سوال کړي رب نجنی اے زما رب نجات راکې ماتا و اهلی او زما اهل تم مما دا وسنه يعملون چې دای کوم عمل کوي فنجناه الله وي مونږه غته نجات ورکړو وا اهله او تابعدار دا غته اجمعين ټول تا او دا دمر دعوت او شپا او رزو او سو کالو لیکن صرف یو کورنۍ ایمان وروړه سره د دمر لوی مهنت نه سره د دمر لوی اخلاص نه سچن کسانو ایمان روڑ دی وجن خبر دی صفاوی کتا سرسوک مرگری شل یا مرگری نشول وچتا صحیح مانو کی دا حق دعوت پیش کنو کامیابی بتاتے یو کورن ایمان روڑ لکو گر دو اشتے میں پارے اول مخ صرف یوی کورن ایمان روڑ سورہ زاریات اشتے میں پارے اول مخ کی وئی آیات شپک دیرشم کی وئی فرمائی فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. نظم درشم نوی فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. نورئس کی امنگ آغا سوک چوپ دیک خار دلوت علیہ السلام کی دم مؤمناننا. فما وجدنا فیها ننو مندلی من پاغی کی غیر بیت من المسلمین الاود یو کور د مسلمانانو نا. بس صرف یو کور نه و چی ایمان روړ. الله وی فنجیناہو نو نجات ور کړو مونږا غتا وا اهله اجمعین او تابدار دا غت ټولو تا الا عجوزن مگر بډای چدا د لوط علیہ السلام بی بی وا فل غابرین و په باقی پات کی دنکو کی دا عذاب نام. د لوط علیہ السلام ګور خپل بی بی دا خودی ایمانی خیانت د خاون سره کړ. دام د قوم غنتی عقیده و او پیغمبر ته پته نو دا در تخیج انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نی ترسو پوری چې د عذاب حکم نه دی راغله. لوط علیہ السلام ته د خپلې بیبي د عقیدې د کفر پته نشته. دغه وخت ورته پته لګي الا عجوزن فی الغابرین مگر هغه بوډۍ یعنی بیبي د لوط علیہ السلام فی الغابرین و په باقی پاتې کیدونکو کې د عذاب نه. دا درته وای چې ګوره د خاوند او د بیبي څومره نږدې رشته ده و چې کله په یو بیبی کې ایمان نشته نو اگر چې د نبی بیبی دا خود نبی رشتہ داري ورته اس فائدہ ورنک معلومه دا شو پدی کار نه کی چې توی ز فلانی بابا او د فلانی ویلی او د فلانی شهید په اولاد کې کار و په ایمان کی. وګوره بیبی د لوط علیہ السلام خو چې کله ایمان پکې نشته نو د لوط علیہ السلام رشتہ داري ورته څه فائدہ ورک. نو د نجات شه د ایمان او اعمال صالحہ الا عجوزن فی الغابرین مگر هغه بډای فی الغابرین دا و په باقی اپاد کی دونکو کې دا عذاب نام. ادا مثلا در لمخ کی تیر شو بای سره دا وای چې بای کور ټیک کالم مال دعوت راکې نو داخله کې چې د هدایت دے دے چا په لاسو کې غنی. ابراہیم علیہ السلام د تمامی دنیا داعی دے لیکن خپل والدی حالت کفر کے. نوح علیہ السلام آدم ثانی دے علیہ الصلات والسلام لیکن خپل بیوی او بچے کافر دے. سید الکائنات تو گرے امام الانبیاء دے لیکن خپل ترونا رشتہ دار سکتر آغت مخالف دے. ابو لہب لو گورا ابو طالب لو گورا. ثم دمرنا الاخرین او بیا می هلاک کړیو اغه نور. و ام تورنا علیہم باران میرا ورول او پاوی متورا باران د کانو. دی قوم باندې الله دمر عذابونه را جمع کړی چې دورې په بل چانه دی جمع کړی. یو حکل چې دی لوط علیہ السلام د ملمنو بیزتی کولا او دا اغه دروازه ماتول او په دیوارونو د بیزتی د پار وروړېدل. اللہ ویفت ومسنا علی اعینہم سترگی ورطلن دیکڑی دویم دادی چی پدی دکانو باران اللہ را ورولی. او درے مدا چی جبریل امین علیہ السلام تا اللہ حکمکو دا پینز خارون و نوچتی کل وزرو کی او تر اسمان و رسول آغزین و الٹر و رسول باران ورولو مون پدوی متورا. مفول مطلق کله د تاکید د پار راوی یعنی باران د کانو سخت د کانو باران. فساء نو بدو نا کارو متور المنذرین باران د يرولو شو نا کار باران. تر دې چې پدی بیبی باندې یو کان رورې دوه ده هلاکک د نبی رشتي ورته فائدہ ورنکا چکل پا ایمان کی دے نبی سر مرگرے نو. فساء مطور المنذرین نو بد باران دی اور لشو ان فی ذلک لآیہ بے شک پدی کی خام خانشانا و عبرت تے دی امت تو ایسو چکے دا خیون در کران نشیلہ کدے لوت علیہ السلام قوم کی چکے ای وجنمو استادانو بے علماء لکلی و ایدال اللہ رحم و کرم دے چی دی امت پسی بل امت نشتا دی نبی پسی بل نبی نشتا پخوانو امتنو کی گورا یو یو کار دے ناغ یو یو قرآن ذکر کئی زمونگا استاسو بے سشمیر رہی کم بد اخلاق چی دا نور امتنو کا بدکاری دا کغلا دا کلیواتت دے کا شرک دے کا کفر دے ناغ طول دی امت راج مکڑی ذکو ان فی ذالک لآیہ بے شک پدی کی خام خائبرت و نشان دا وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډیر پدوی کی مؤمنین ایمان روڑن کی صرف یوی کورن ایمان روڑن و ان ربک او بے شک ربستا لہو العزیز الرحیم خام خادے غالب یعنی دخپلو دین د دشمنانو نه انتقام اغسته شي عل عزیز او غالب دے زورور دے الرحیم او رحم کون کله پخپلو بندگانو باندې لکه ګور دلوت علیہ السلام د قوم نه العزیز غالب انتقام واغست او مؤمنانو دلوت علیہ السلام مرګور باندې رحم وک دا هم واقعا ذکر کئ د حضرت شعیب علیہ السلام کذب اصحاب الایکۃ المرسلین د دروغ نسبت کړو خاوندانو د بن خاوندانو د جنگی المرسلین پیغمبرانو تا الایکا اغزیل و ادیم ذکر کئ کله اصحاب الایکۃ ذکر کئ نو آیا دا دواله یو قوم دی او کجودی دا دواله یو قوم دی او کجودی جدا جدا دی بعض مفسرین وای لکه دا د حضرت امام قتاده رحم الله قول له دا تابعی او ی اصحاب الایکا او اصحاب مدین دو جدا جدا قومونه دي او دی دواله قومونه ته یکه بادی غره الله حضرت شعیب علیہ السلام را لګله دا د حضرت امام قتاده او د بازي سلف قول له او دی معنی حافظ ابن تیمیه رحم الله دا غیو کتاب د جامع الرسائل یو رساله پدیم لیکلی هغه دا غی میلان هم دی طرف ته ده چې اصحاب الایکا او اصحاب مدین دا جدا جدا قومونه دي دغه مفسرین دا ویلي چی اول حضرت شعیب علیہ السلام اصحاب مدین والو تراغلے دا آغی دا حلاکت نپس اصحاب الائکو والو تا اللہ رولے گلو اور دکو ہی گورا دا ٹولو پیغمبرانو کو واقعاتو کی ہوئی اذ قال لهم اخوهم اور دیدے کی دا سنی دیویلی دیدے کی وی اذ قال لهم شعیب الا تتقون دلتے اخوهم نیویلی زکو ایداد دے قوم نو قوم اصل کی مدین والو دا اید حلاکت نپس بیادی قوم ترالے گلے شے دا قول بعض مفسرینو ذکر کرے دا حافظ ابن تیمی رحم اللہ میلان امدے طرف تا دے لیکن ایدہ مشہور کتاب دے جامع الرسائل نو یو رسالے پدیم لکلے او دے طرف تا داغی میلان دے چدا دوار جودا قوم ندی خو امام ابن کثیر وئی چنه دا دواره یو قومونه دي اصحاب الایقا و اصحاب مدین یو قوم نه قران ته کله تعبیر په یو سره کوي کله په بل سره کوي او دا قول امام ابن کثیر وایي صحیح دی او هغه مفسرین ته د خطا نسبت کړي چې چا دا دوه قومونه جوړ کړي اغه مشایخ هم دا وایي چې اصل قول صحیح دی امام ابن کثیر دی دا د مشایخ چې فن تفسیر د قران کې دا غی اولوی مہارت دا یو مسلم خبر دا نائیم دا قول غره کرے دا قول غیم غره کرے امام ابن کثیر وی هاولائی یعنی اصحاب علیکا هم اہل مدین علی الصحیح وکان نبی اللہ شعیب من انفسهم وانما لم یقل ها هنا اخوهم شعیب لانهم نسبوا الى عبادت الایکا وهي شجرۃ وقیل شجر ابی رستویلی ومن الناس بعض ویداسی مفسرین دی چی اغی دی نقطب تا ندی رسید دی فزوننا ناسا بلیکت غیر اہل مدین فدعمان نشویب علیہ السلام باسه اللہ الى امتین ومنهم من قال ثلاث امم وی بعض پک دام ویلی دی چی دا دریو امتونو تا اللہ را لے گلے آوی وہ دا کمراویانو تا چی دا قول منصوب دے چی اسحاق ابن بشر دے نوی وہو ضعیف دا قول ضعیف لے نو صحیح قول اگر دارے اوئی والصحیح انہم امت واحدہ صحیح دارا چی دا دوارا یو امت او دے دے کی ورتداؤ لینی دیویلی چیز قال لہم اخوہم نو ابن کثیر دا آگئی وجہ دا ذکر کرے دیسی انوی چی دیتا دی رور شعب علیہ السلام ہوئی بلکہ دی نسبتو کو اصحاب الائکتا دا ائکسو نو ابن کثیر وی یو اونا وچ دی قوم دا غی عبادت کولو او ایچا داوی دی چی نی یو اونا نو گنی اونی وی دی خلقو دا غی عبادت بکولو نو دا سو سنی خبر اندر چو اس باز خلق وی بزرگ اونا دا و بزرگ یونی دی او دا بزرگ خون دی او بیا التحاجتون غواری توافون کئی تاسو بکتی ری آغیبان غلافون آچائی جنڈی اچائی کورنیز دی شوی نو دا مراد دا پرکی دو دا پارکانی ور سر تڑی او میخونا پی دا مراد دا پارا ٹھکوئی نو دا دا سنو مشرکان و عادت ندے دا دا شیب علیہ السلام قوم سکڑیو آئے کا اغا اونوا یا اغا گنی اونیوی چی دای دا آغی عبادت کل لکہ امام ابن کثیر دلتا وئی لئنہم نصیبو الى عبادت الائکا وہی شجرت وقیل شجر دا دای نسبت آئیکا تاو شدا یا اونوا یا چاویلی چی گنی اونیوی کانو یعبدونہا دای بداغ عبادت او بندگی کولا شیطان بس یو شیخ خلقو لخیستہ کی ورہ اندوانو تخلقوی ویدہ کافر دی ورہ بوت سجدہ کئی دا بوت نا مرادو نا غواری او کخپل او سرے دا بزرگیونی نا مرادو نا غواری دا آغی نا حاجتو نا غواری آغی بانی غلافو نا چک نو بس دے وی چیز مسلمان ما سوا دا اللہ نا مراد دا بلشی نا غختل آغی نا تواف کو لغی نا حاجت غختل دا خوشرک و کفر ہو نزکی دا دی نسبت دیتا کرے کذب اصحاب الائکت المرسلین دا دروغ نسبت کرے ہو خاوندانو دا بن والاو دا جنگی والاو پیغمبرانو تا اذ قال لهم شعیب کلچویلیو دویتا حضرت شعیب علیہ السلام الا تتقون آیا تاسو دا اللہ نا یری گئینا چی دا اللہ عبادت و بندگی مو پریخی او دونو عبادت و بندگی کوئی انی بیشک ز لکم تاسو دا پارا رسول امین پیغمبر امانت دار فتق اللہ واتیعون دا اللہ نا اویری گئی او زماتا بداریو کئی وما اسألکم علیہ من اجر نغالم تاسو نا پدیس مزدوری ان اجرین دا مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پپالن کی دا مخلوقاتو نگر آغا اہم مسئلے چی ذکر کنو سوئی اوفل کے دا در تا درجی دا انبیاء علیہ السلام خی یو سڑی عقیدہ دا شرک دا آتور تا دا ناپتول مسئلے کے نو سر دا شرک و کفر نکاغ دیر صحیح ناپتول کئی ناو پکنے عذاب الہی نخلاش ایمان نپس دا آمال و اجر دے ذکر گورا نبی رنبے دا توحید و دا ایمان مسئلہ ذکر کا آغی نپس و یوفل کے دا قرآن یو خبر منگو تاسو دا پارا دا اقتداء دا تابداری دا پارا دا چی گورا انبیاء علیہ السلام پا دعوت کی دا حفظ و درجات لحاظ کرے اہم مسئلے مخکی کری آغی پسی اہم آغی پسی اہم یا اب انشاءاللہ نور وائی وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر دا اوم واقعہ اللہ رب العزت پدی صورت کی دہر شعیب علیہ السلام ذکر کولا چہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ اصحاب مدین او اصحاب الائکت را لے گلے ہو او دا در کا ذکر شیو چہ مفسرینو بازی ویلی دی چہ دا دوارا دو قومنو اصحاب الایکا او اصحاب مدین دو قومونو. خو امام ابن کثیر او زمون مشایخ وای چې صحیح قول داده چې دا دواړه یو قوم نه کله تی تعبیر قران پاک په اصحاب الایکا سره کوي او کله تی تعبیر په اصحاب مدین سره کوي. فرمائی کذب اصحاب الایکۃ المرسلین د دروغ نسبت کړو خاندانو د بنو د جنگی پیغمبرانو ته. او ګر هر قوم واقعات ذکر کوي نو دا سی وای چې د ټولو پیغمبرانو ته د دروغ نسبت کړو. داغي وجه درته ابتدا کې ذکر وا چې انبیاء علیهم السلام چون کی یو شانت دعوت په اعتبار د ایمانیات او د اصول وروړي. دا انبیاء علیہم السلام دی ایمان په اعتبار یو شانت دعوتو نو د یو نبی د دعوت نه مخړول د ټولو د دعوت نه مخړول دی. اذ قال لهم اویکا دغدر تثیر وچ ایکا یو نو وچ دی قوم د عبادت کول زکه ورته اصحاب الایکا وای یو نو او د مدین د شعیب علیہ السلام قوم د عبادت او بندگی کولا. ابن کثیر دا قولم ذکر کړي چې غنی ونی وي او دا غي عبادت او بندگی کولا. اذ قال لهم شعيب کله چې ویلو دوی ته شعيب عليه السلام الا تتقون آیات صد الله نه یریږي نا چې دیو الله عبادت او بندگی مو فریخ او ور سره دونو د مخلوق عبادت کوي. انی لکم رسول امین بے شک ازیم تاسو دپارا رسول امانتدار. فتق اللہ دا اللہ نا اویری گئی او دا شرک و کفر پریزی و اتویعون او زماتا بداری اختیار گئی. وما اسألکم او زن غوارم تاسو نا علیہ پدی بیان دا دین من اجرین سمزدوری زد سا اجر دا سمزدوری مطالبات تاسو نا پدی بیان نکو. ان اجری الا علی رب العالمین ندا مزدوری زما او ندا بدل زما الا علی رب العالمین مگر پپالون کی د تمام مخلوقات. د توحید د بیان نفس او د شرک درد نفس چې په قوم کې کم نقصانات تی نو د الله پیغمبر شعیب علیہ السلام دا غی ذکر ورته کوي او دا در تخیی چی پا دعوت و تبلیغ کی دا درجاتو لحاظ بکی دیش. مثال پتور یو سڑے مسکنوں بے فرائض دیو پی جنی فرائض و نفس دی واجبات بیا سنن بیا مستحبات دیو جنا ابتدا دا عقیدی نئی دا عقیدی و دی ایمان دا مسائل و نفس اعمالوی اوفل کیلا پورا کئی پیمانا. ولا تکونو من المخسرین او مکی گئی تاسو د کم تول کون کنا او فل کیلا پورا کئی تاسو پیمانا یعنی پیمانا پورا کئی. ولا تکونو مکی گئی تاسو من المخسرین د کم اون کنا یعنی کم ناپ تول کم پیمانا دام چلوئی. مخسرین دینے کی پمانا دے الناقصین للکیل او فل کیل پورا کئی پیمانا. ولا تکونو مکی گئی من المخسرین من المخسرین دا کمون کن پیمانے لرا وزن او پیمانا کموی ما. او گرا اول نداوت دی ایمان نے نبیا دا ناپو تول دا پورا والی حکم دے وجہ دادا کیا سرے دی ایمان او دا توحید پا صفت موصوف ندے نو داغ صحیح لین دین واغل صفحه دور که ابو جهل دو پنزو سیادری پنزو سجو نکڑیو لیکن کنه چه داغ عقیده دا شرک وا نو داغ حجو ناغل صفحه دور که. مشکات شریف کی نور کتابونو کی راغلی صحابی نبی علیہ السلام تراغلی وی زمان والد سیم چو وفات کی دو نوی چه ما نبسل غلامان نزاد وی نو زمان رور تینا پنزو سزاد کلا وغا پنزو زمان پا زمان پاتی دی نو کدامنگا تیزاد کنو سفیده بور کنو اللہ حبیب ورطوی سفیده نور کئی چونکی آغا پا حالت شرک و کفر کی دی دنیا نلار دے ناغت دا غلامان و ازادول اس فیده نور کئی. او فل کیل پورا کئی پیمانا ولا تکونو من المخسرین مکی گئی د کمون کو د پیمانه نا وزنو تول کوي بالقسطاس المستقيم پتل برابر باندې په برابر تل باندې تاسو تول کوي وزنو تول کوي بالقسطاس المستقيم پاغتل نه غوانه پنی غتل باندې تاسو تول کوي او کمه پدی کې مکوي قسطاس نه مراد دی دے کی علماء تفسیر لیکلی میزان ته مراد دی د قسطاس نه مراد دی دے کی سشیرے میزان ته مراد دی یعنی طول پورا پورا کوي او تاسو پدی کې کمه مکوي نو د قسطاس نه مراد سده بالقسطاس المستقیم یعنی المیزان السوی برابر طول والے برابر طریقے سرا تاسو تول کوي او مراد تسو یعنی عدل او انصاف او برابر طریقے سرا تول کوي ولا تبخس الناس اشیاءهم مکا موید خلقنا اغسزن ددوی معنی دعوی یعنی لا تنقصوهم شیئا من حقوقهم ای حق کانا وای مکه موی د خلقو نسی زنا او حقونه د دې هر یو حق چی وی یو حقدار تا حق کما و ما داغه چې صبر حق کیږي ناغه عمر حق ولا ورکا ولا تبخس الناس اشیاءهم مکه موی د خلقو نا اغس زنا د دې اس قسم یعنی تاسو نقصان مکو یعنی لا تبخس احدا شیئا د چا سره چې زرابر نقصان نه کوي اواز علماء لیکلی چې دې کې ته مراد دراهم او دنانیر دي او دا غي بحث څه دي یعنی دای په خواهو بده سرو د سپینو زرو دینارونو نه دای به څه ګټونه موټونه کټ کول نو چون کې اخو د وزن شه دینار بم د وزنو درهم بم د وزنو نو دای به ګټ موټو سولولو دا غي پاغه چاند یو سونه کې به کیمرا وستو نیو معنی علماء کرام دام کړي وقيل المراد بعشيائهم الدراهم والدنانير وبخسها بالقطع من اطرافها ویچاوی دی چی دی کی داشیان مراد دراهم او دنانیر دی دراهم او دنانیر دی او داغی بخس او کمی دارے چی داغی نا اطراف او گوٹو نا مکٹو نا کٹکے آتی کٹکے ولا تبخس الناس اشیاءهم مکم وید خلقنا اغسیزن ددوی ولا تعثو فی الارض مفسدین دادر تمخ کی سورہ بقرہ کی تیرو چه دا عسیان مانا دا اشد الفساد سخ فساد تا عسیان وی نو دیوی مانا داوا ولا تعثو العسوہ الفساد او اشده دا مفسدین دا دین حال موکده دے ولا تعثوا فساد مکوی فی الارض پس مکا کی مفسدین پدا سے حال کی جتا سو فساد کو ان کیے ندا داغین حال موکد دے او دا دا معانیو نحو کی بتا سو تراشی معانیو کی چکل یو دعا الفاظ ہم مانا راشی نو اول لفظ دخپل مانا نخالی کی دیتا دائی پہ اسطلاح کی تجرید ہوئی نو آغا اعتبار سره معنا دا دا ولا تعثو فی الارض مفسدین مگر زی پز مکہ کی فساد کون کی نو دا ولا تعثو دا مفسدین یو معنا و تجرید پا کیوشو مگر زی پز مکہ کی مفسدین فساد کون کی مکہ کی فساد مکہ وی پا قتل سرا پا ڈاکو سرا پا لار شکول سرا زکا بدای ولار شکولی ڈاکی بے کولی قتلونا بے کول دا اللہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم نافرمانی تا فساد وئی او بیا دا فساد درجی دی فساد درجی دی وارا گناہ وڑو کے فساد دے لوی گناہ لوی فساد دے او کفر او شرک لوی کی فساد دے او دا مسئلہ دا چی سوک پزمکا کس قسم فساد پیلاوئی ناغب جنت تنزی اللہ وی تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا جنت او اخرت کور داغه چا د پاره دي چا پزمکه کې د فساد اراده نه لري نو سوک چې پسې طریقې سره گناه کوي نو دې پزمکه کې فساد کوي، لکه رب العالمین فرمای رسو سوره روم کې را روان دي، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، پوچاو دریابونو کې فساد ښکارا شوی دی دا د خلکو د اعمالو د وجنا. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، او مگر زئی پزمکه کې فساد کوونکی، دا الله رب العزت او دا الله د حبیب مخالفت کول که په هر طریقه وی دا پزمکه کې فساد پیلاولی، زکه د زمکه اصلاح دا د الله او دا الله د حبیب په حکمونو منلو باندې راضی، زمکه کې اصلاح پس راضی دا د الله په حکمونو منلو راضی، نو فساد راضی د الله او د رسول په نافرمانی. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، مگر زئی پزمکه کی فساد کو ان کی، فساد مکہ وئی پزمکه کی فساد کو ان کی. واتقوا الذی یری گئی دہ غزاتنا خلقکم چی تاسوی پیدا کری، دہ غزات نو یری گئی چی تاسوی پیدا کری، والجبلۃ الاولین او غدل لم بنئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وئی ویدا جبلۃ پمانا د جماعتن دے، دا پمانا د جماعت راضی، باز پکیدام ویلی چې لزر جماعت وی نو غی تجبل وی، وی الجبلۃ والجماعت اذا کانت عشرۃ آلاف، لزر دل چې وی نو غی تجبلۃ وی. او باز علماء وی وقیل هی الجماعت الکثیرۃ مطلقا، مطلقی غٹی دلتا جبل وی، والجبلۃ الاولین او غدل لوم بنئی اغه خلق لوم بنی. واتقوا الذی یری گئی دها غزاتنا خلقکم چی تاسو پیدا کری، تاسو خالق دے د نشنیش تکری، والجبلۃ الاولین او غدل لوم بنئی. نو دا په معنا د دی راضی، لکه دې په قران شریف کې راغلی ویا بنی آدم لا تعبد الشیطان، د شیطان عبادت مکوئی. راوی بیا لقد ضل منکم جبلا کثیرا، ډېر ډلې د تاسو نه په خوانو گمراه کړي، والجبلۃ الاولین او ډلې ډم بنای. دا د حضرت شعیب علیه السلام بیان خپل قوم ته، او ګور دوی ته خطیب الانبیاء وی مفسرین، د دې وجنا تاسو د نور انبیاء علیه السلام اغه وعظ او نصیحت او د دې موازنه چوکای کنه، نو دا غی پا مقابلہ کی دی کی زیاد مواد ملوی. دیر خبری داسی دی چی غد نور انبیاء علیہ السلام پا دی وعس کی نوی، او دا شعیب علیہ السلام دا بیان پا غی مشتمل لے، زکا مفسرین بی توی خطویب الانبیاء دا نور انبیاء دا سو بیا موازنہ کوئی، و قرآن دا سوچ فکر مقصدم دا دے چی تو گوری چی دی اول پیغمبر پا واقع کی سسو، دی بل پا دی کی سسو، بیا د دې ټول واقعات د شعیب علیه السلام د واقعیا سره موازنه وکي، نو پدې کې هغه مواد موجود دي چې په نورو کې نشته. ځکه مفسرین ورته وایي خطیب الانبیاء قالوا انما انت من المسحرین، د قوم نمبر چراغ قالوا، دې قوم ورته ویلو انما انت بشکت من المسحرین، د جادو کړو شونه. شعیب علیه السلام ته وی پتا خو چا سحر کړي، جادوی دربانه کړي، او زکت دا گڑی وڑی خبری کے، زکا گڑی وڑی خبری کے، وما انتا او نیت الا بشر مثلنا، مگر تو خو بنی آدمی زمونگ غنتی، زمونگ تی خوراک سکاکے بیمارے گی، بشری تقاضا دادر ترازی. وما انتا او نیت الا بشر مثلنا، مگر بنی آدمی زمونگ غنتی، و ان ظنکا او بیشک یقین کو مونگا پتا، لمن الکاذبین العیاذ باللہ، چی تخام خاد درو جنونے. او دلتا علماء لکلی وی اکثر شعیب علیہ السلام فی الخطاب ولہذا قیل له خطیب الانبیاء فاکثروا فی الجواب، وی شعیب علیہ السلام چون کی پا بیان کی یعنی زیادوالے اوکو، نو گور دای په جوابونو کوم زیاتواله کړو، هلمانی وای زکه ورته خطیب الانبیاء وای. فاسقط نورو غرزوا، چته ز پیغمبر او موسی خبره نه منو، او تاسو مونږ د دینه يروي چې عذاب برا شفا اسقط نو رو غرزوا علی را په مونږ باندې کیسفن ټکړي من السماء الى اسمان ده طرف د په مونږ د کانی رو وریږي دا کیسف جموا د کیسفتن او کیسفتن په معنا د قطعه النازي نو کیسفن معنا و قطعن لکه دا معنا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه تفسیر روح المانی نقل کړي وا فاسقط رو غرزوا علینا فمونگا کسفن ٹکڑی من السمائی دا اسمان دا طرفنا زبا مونگ دی کانی رو ریگی کنا چتوی زد اللہ پیغمبری و مونگ استاوالا خبر نمنو ان کنت من السوادقین کچریت درشتنو نا تالا غی حماقت و ناپوہی و چی عذاب غختمکی و عالم ویلیو تاوس سور انفال کی تیر دی و اذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم مکی والو بحرم شریف کی سوال کولو یا اللہ کدا پیغمبر او دا قران په حق نو پمون کانی روره یو بل عذاب راولی اللہ و ما كان الله معذبهم وانت فيه حبیب دیخو په حرم شریف کی عذاب غواړي خوزا عذاب څنګه رولېګم چې تاسو موجود دي د نبی وجود د عذاب دراتلو نه مانع وي نه دای ویته موجود عذاب دراش فاسقط رو غرزوا علینا پمنګ کسفن ټکړي من السماء د اسمان د طرفنا ان کنت من الصادقین کچریته درشتونو نه قال حضرت شعیب علیہ السلام ورته ویلی ربی اعلم بما تعملون رب زما خپو هده پاغه چې تاسو کوم عمل کوي کفر دے گناہو ندی او پاغیبان تاسو دا عذاب مستحقی زما رب تخپت دا فکذبوہو نوامیشو دی چی دا دروغو نسبت بے کولو اغتا فا اخذہم نرانی ولی ادوی لرا عذاب یوم الظلہ عذاب دو رزی دو وریزی ظلتن وریزی توائی وریز رالا او داغی تفسیر ذکر کو داغ وریزی نا پی اور رو ورید دی وجنه دا اللہ حبیب چی بواریہ سی کا نو پریشان ہو بشو حدیث زمشکار شریف کی مراغلی بی بی فرمائی ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ وی دا خبکان سرات با پا مخ مبارک کی خکاری دل کل با کور لدن نکی دو کل برا بار کی دو یو ذل بی بی تپوسم کرو چی حبیب انہی پریشانے وی پخانو قوم نبانے عذاب با دا وریہ زی پشکل کرا رہے دا اللہ دا حبیب دا پریشانی با ترغی وا چی ترسو باران نو شروع شوئے چه باران به شروع شو نبی او له لاسونه مبارک سرګن ک ویدا د الله د طرف نه نوی نوی راغل فاخذهم عذاب يوم الذله رانی ول وغیل العذاب دو ورځی دو وریزی انه کان عذاب يوم عظیم بشک او دا عذاب دو ورځی لوی دا غلو یرزی دا عذاب پشان عذاب انه کان عذاب يوم عظیم بیشک دا او عذاب دا اغرز لوی دا یعنی په شدت کې او په هیبت کې دا سیو دا غلو رزی دا عذاب سره مشابه او دی قوم باندې قران شریف کې درې قسم عذابونه ذکر کړي او دی کې امام ابن کثیر داغي پمنس کې تطبیق ذکر کړي ور یو ذکر اغلی وای په دای زلزلہ را لده شعیب علیہ السلام قوم ذکر کړي یوزے کی راغلی چی پدیوان زلزلہ را لفا خزت ہم الرجفا یوزے کی راغلی فا خزت ہم السویخا دیوان چغرالا دیو جنباز علماء تدا اشکال راغلی چی عذابون جدا جدا دینو ایدا قومون جدا جدا یوزے کی وی زلزلہ پی رالا بلزے کی وی وریزن پی اور رو وریدو او بلزے کی وی چنا پدوی باندې چغواله شو نو دا یو قوم ابن کثیر وی اصل کی وجہ دا سیوا دای تدری قسم عذاب ملاو شو دای په کورنو کې دن نه ناستو نو زلزلہ پیرالا نو د زلزلې د وجہ نه کور نه بار وروتل نو پدې دومره یاره رااله چې بیا د یری د وجہ نه کورونو تن وردن نه کېدل چې دارا باندې رونو ګرځي او بل طرف له ګرمۍ مو انورتم نشل ټینګې دې نو وریا زرالا نو دای دو وریا زیدلان دی وردن نشوراگی کیا خیا خواوا نو نورو تے موازو کو جردہ خو کورنو تم دی یری وردن نکی دی نو شو زلزلیو یرولو اور آزائی دی وریا زیدلان دی دو وریا زیدلان دی نو کله چې د وریزه د لام دشول د وریزه د لام دشول او نور تم وراشی نفسوا بهم سیحا دبرنا په سخت چغواله شو. نو په ابتدا کې چغوه خو چې زمکه لاره رسیدنه د زلزلی صورت اختیار دیو جن قران کله دیو عذاب ابتدایي حال ذکر کړي کله انتهایی ذکر کړي په اعتبار د ابتدا سره سیحا چغوا لیکن هغه چغه چې زمکه لاره رسیدان نو په اعتبار د انتها سره زلزله وا نو پدی اعتبار وانی د دې قوم درې عذابونه قران ذکر کړي یو ځای وای زلزلہ وا بل ځای کې وای چغه دا ودل توي فاخذهم عذاب يوم الذله ونی ودوی لره عذاب د ورځې د وریځ او لمو دا تدبیر کم کړي وای هر ځای سره عذابونه خدري او هر ځای سره مناسب مناسب ده کم ځای کې چې وای زلزلې ونی ول نو شعیب علیه السلام له دې کلی نه مده شروع الله وای دې کلی نه زما پیغمبر شړی دا په زلزلې روان کړي دارنگی کل حضر شعب علیہ السلام تو ولولا رحتو کل رجمنا کا آوازو نے را پور تکڑی وی کستا دا ڈالا نوی چی دا پا کفر کی زمون مرگری دی مونگ با پگٹو ویشتے نو آغاز ہے کہ وی خواہ تاسو زمان دا پیغمبر دا آواز دا پاس آواز پور تکوی فاخذت ہم اسوے چی غیرو نیور او دیرے کی ورطا سوی چی تا پیغمبر ہے نو پا مونگ دا آسمان نکانی ہو روا کر خاللہ وی تاسو دکانو ورولو ارمان کوئی فأخذهم عذاب یوم الذلہ نو ہر زی سر مناسب مناسب عذاب ذکر کرے انہو کان عذاب یوم عظیم بیشک او دا عذاب دو رزلوی ان فی ذالک لآیہ بیشک پدی کی خام خان شاناو برکتے وما کان اکثرهم مؤمنین او نو دیر پاغوی کی ایمان روڑن کی اکثریت پکی دا مومنانو نو وَإِنَّ رَبَّكَ وَبِشَكَ رَبْسْتَا اے حبیب لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ خَامَخَا دَا رَبْسْتَا غَالِبْ دے دے دشمنانو دے دن انتقام غستیشی اگر کڑیر محلت ولور کی و صبر کی الرحیم او رحم کو ان کے دے پخپلو مومنانو بندگانو بانے بیا اور تسر نگو رہے کذب اصحاب الائکت المرسلین د دروغ نسبت کړه او خاندانو د بن خاندانو د جنگ پیغمبرانو تا اذ قال لهم شعیب کله چ ویلو دوی ته شعیب علیہ الصلات والسلام الا تتقون آیا د الله نه یری گینا انی لکم رسول امین بیشک زیم تاسو د پار رسول ما لکم علیہ من اجر نغارم تا سن پدی سمزدوری ان اجریا ند مزدوری زما الا علی رب العالمین مگر پپالن کی دی تمام مخلوقاتو اوفل کیل پرکی پی مانا ولا تکونو من المخسرین او مکی گئی د کمی کون کن پپی مانا کی وزنو طول کوئی بالقسطاس المستقیم پتل برابر سرا ولا تبخسوا الناس مکم وید خلقنا اشیاءهم سیزن ددوی ولا تعثوا فی الارض مفسدین فساد مکوئی پزمک کے فساد کون کی واتقوا الذی یری گئی داغذاتنا خلقکم چی پیدا کری ایتاسو والجبلة الاولین او دل لنبنی قالوا ولدوی انما انت من المسحرین بیشکیت د جادو کړو شونا وما انت الا بشر مثلنا او تنی مگر بنی آدمی زمونږ غنتی و ان ظنک لمن الكاذبین او خامخا یقین کو مون پتا د دروغ جنونا فاسقط رو غرز علینا پمونگ کسفن ٹکڑی من السماء الاسمان د طرفنا ان کنت من الصادقین کچریت درشتننا قال ویلو شعیب علیہ السلام ربی اعلم بما تعملون رب زما خپو د پاغ چ تاسو کم عمل کوی فکذبوه نو همیشو دی چ دروغ نسبت به کولو غتا فاخذهم عذاب یوم الذلہ رانی ولی وغویل را عذاب دا غورز دا وریزی انہو کان عذاب یوم عظیم بیشک او عذاب دا رزنوی ان فی ذالک لآیہ بیشک پدی کی خامخا عبرت و نشانہ دا وما کان اکثرهم مؤمنین او نو ډیر پاوی کی مومنان وان ربک بیشک رفستا لهو العزیز الرحیم خامخا غالب دے زور اور دے اور رحم کو ان کے دے